Bai, egin dugun eskaera da, hain zuzen ere, Hondarribiko udala, Hondarribia lantzenen bidez, eta gaur egun Hondarribiko kiroldegiak kudeatzen duen enpresa, kirolzerren bitartez, eta hor duen dugun eskaera da, kuota edo tasei dagokionez, ez? Bazkideen tasei dagokionez, hor ikusten genuen, ja, da badagoela ere bai gabezi bat, langabetuei, ez zaila inungo kuota berezirik eskaintzen, eta familia ugari dituei ere ez daile inungo eskaintzarik egiten. Ordua eskatzen duguna da, aztertu dadila hori udaletxean, eta ezarri dadila, bai langabetu eta familia ugari dituei tasa kuota berezi bat. Eta hor dakagun ere zalantza da, urtero, hor zen instalazioa handia da, kristondana dago, hori egia da, eta urtero programatuta dago iraia hasierako lehenengo 10 egunetan, nolako paro tekniko bat, ba, garbiketa eta mantentzen lan batzuk egiteko, ez? Orduan horrez duguna ulertzen da, nola urtero programatuta baldin badago irailan, hilabete batetik, ba, 10 bat egun, aurten hor berez banago, 11 izan direla, abuztuko 11 hasi zen aurten, geldialdiari, eta orduan esatzen duguna da, iraileko kuota, ba, konbarko litzatekeela, proportzionaltasunean, oseak, zerbitzu, hogei eguneko baldin bada irailekoa, kuota hori bera irailekoa da, aztertu beharko litzateke eta merketu beharko litzateke bazkide hori, ez?